Oké, stelletje hokboeren. Tomatenplukkers. Tomatenplukkers. Tomatenplukkers. Tomatenplukkers. Waar zijn die handen? Tomatenplukkers. Tomatenplukkers. Tomatenplukkers. Tomatenplukkers. Hebben jullie zin om te zuipen en te beuken? Tomatenplukkers. Tomatenplukkers. Met een DJ even komen pijpen alstublieft, want ik zit een keer met een tint in mijn broek dat niet normaal is. Ja. Dat is goed.